tu trójka, minęła północ, jest poniedziałek, 20 dzień marca. Jolanta Paplek, zapraszam na serwis. Śmiertelny wypadek w Wielkopolsce, niedaleko Lwówka, krajowa 92 jest zablokowana. Rozbite witryny banków, rozruby i koktajle Mołotowa, tak było na ulicach Paryża w czasie manifestacji przeciwko brutalnym działaniom policji. Nowy lek na obniżenie cholesterolu przetestowany na pacjentach, niedługo będą mogły go zażyć miliony chorych. Jedna osoba zginęła, jedna została ranna w zderzeniu dwóch aut osobowych na krajowej 92 w pobliżu Grońska leżącego na trasie Pniewy-Trzciel. Droga w miejscu wypadku jest zablokowana. Na miejscu pracuje prokurator. Policja kieruje auta na objazd drogami lokalnymi. Kierowcy noga z gazu, bo na północnym wschodzie jazdę może utrudniać mgła osadzająca szać, a tam, gdzie temperatura spadła poniżej zera i spadł deszcz i deszcz ze śniegiem, będzie szklanka. Psycholog bezpieczeństwa ruchu drogowego przypomina, że najgorszy do pokonania jest odcinek ostatnich kilkudziesięciu kilometrów. Ostatnie 60 czy 70 kilometrów wydaje się, że jest to tak mało i tak blisko, że nie powinniśmy sobie robić przerwy, bo po co? Strata czasu. Tymczasem i dynamika jazdy zaczyna rosnąć z powodu zmęczenia właśnie i prędkość wzrasta, bo tą podróż kierowcy chcieliby już mieć za sobą. Zdecydowanie dla bezpieczeństwa wszystkich warto się zatrzymać właśnie te 50, 60, 70 kilometrów przed domem, po to, żeby tam się jeszcze przygotować na ten ostatni, czasami najcięższy odcinek. Radził Waldemar Chromiński. Kilka tysięcy osób wzięło udział w manifestacji w Paryżu przeciwko brutalności policji. Doszło do bijatyki z grupami rozrabiaczy. Dwóch żandarmów zostało rannych, a więcej na ten temat nasz paryski korespondent. Demonstrację zorganizowano przeciwko przemocy stosowanej przez funkcjonariuszy policji w czasie zatrzymań, przesłuchań, kontroli tożsamości czy też rozpędzania manifestacji. Niesiono flagi organizacji związkowych, lewicowych i lewackich, które były organizatorami marszu, ale także fotografie 13 osób, które zdaniem protestujących są ofiarami policyjnej przemocy. Początkowo wszystko odbywało się bardzo spokojnie, tym bardziej, że służby odpowiedzialne za porządek dokładnie kontrolowały osoby chcące uczestniczyć w demonstracji. Skonfiskowano liczne puszki z farbami i inne przedmioty mogące służyć jako pociski do obrzucania nimi policji. W kilku donicach przy trasie przemarszu znaleziono ukryte kostki bazaltowe. Manifestacja zakończyła się rozrubą wywołaną przez kilkuset zamaskowanych ludzi, którzy starli się z policją, obrzucając ją koktajlami Mołotowa. Policja odpowiedziała gazami łzawiącymi. Trzy osoby zatrzymano, witryny kilku banków zostały rozbite. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Proces 22-latka, który w autobusie we Wrocławiu miał podłożyć ładunek wybuchowy, ma rozpocząć się przed sądem. Student Paweł R. jest oskarżony o wymuszenie rozbójnicze oraz usiłowanie zabójstwa wielu osób przy użyciu materiałów wybuchowych. Oba te czyny, zdaniem prokuratury, miały charakter terrorystyczny. 19 maja niewielki ładunek eksplodował na przystanku przy Kościuszki we Wrocławiu. Wcześniej wyniósł go z autobusu przytomny kierowca. W pojemniku były też metalowe śruby. Lekko ranna została kobieta stojąca na przystanku. Według prokuratury mężczyzna wcześniej powiadomił służby, że podłożył we Wrocławiu 4 bomby, a za ich rozbrojenie żądał 120 kg złota. Grozi mu dożywocie. Innowacyjny lek może zapobiegać zawałom serca, obniża drastycznie poziom szkodliwego cholesterolu we krwi. Tak twierdzą lekarze, których publikacje zamieszcza Gazeta Medyczna Nowej Anglii. Szkodliwy cholesterol prowadzi do zatykania się naczyń krwionośnych. W konsekwencji pozbawia serce lub mózg odpowiednich ilości tlenu. 15 milionów ludzi rocznie umiera z powodu zawałów serca lub udarów mózgu. Nowy lek zmienia sposób działania wątroby, prowadząc do niespotykanego wcześniej obniżenia poziomu szkodliwego cholesterolu, mówi BBC jeden z autorów badań, profesor Peter Sever z londyńskiego Uniwersytetu ICL. Lek zmniejsza ryzyko wystąpienia zawałów serca i udarów mózgu o 20%. To olbrzymia zaleta. Lek przetestowano na grupie 27 tysięcy pacjentów. Zdaniem odkrywców niedługo będzie on mógł być stosowany przez miliony chorych. Rafał Motriuk, Polskie Radio. 29 minut po godzinie 11 rozpocznie się astronomiczna wiosna. Słońce przejdzie ze znaku ryby w znak barana. Znajdzie się w punkcie równonocy wiosennej. Dzień i noc trwają wówczas tyle samo, po 12 godzin, i od tego momentu dzień jest staje się się coraz dłuższy. Przyjęło się, że pierwszy dzień wiosny jest świętowany 21 marca, gdy zaczyna się kalendarzowa wiosna. Zgodnie z ludowym zwyczajem topi się wtedy marzannę. To długa tradycja, pisał już o niej w XV wieku Jan Długosz w kronikach. Topienie słomianej kukły wyobrażało symboliczne zniszczenie zimy, śmierci i wszelkiego zła. Z nadejściem wiosny czeka nas też zmiana czasu, ale dopiero pod koniec miesiąca, w nocy z 25 na 26 marca, czyli z soboty na niedzielę, przestawimy zegarki o godzinę do przodu, z drugiej na trzecią. To oznacza, że będziemy spać godzinę krócej. To był serwis Trójki. Najcieplej na zachodzie i południowym zachodzie 5 stopni, około 2 stopni w centrum, lekko poniżej zera na południowym wschodzie. Deszcz i deszcze ze śniegiem, w górach śnieg, do tego mgła na północnym wschodzie, a dzień z przewagą chmur, ale z przejaśnieniami, od 6 stopni na północnym wschodzie do 9 w centrum i 13 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Przy mikrofonie Wojciech Reszczyński. Trójka na poważnie. Odeszli w drodze. Tak zatytułowałem dzisiejszą nocną audycję Trójka na poważnie. Odeszli nagle w wyniku katastrofy, wypadku drogowego, kierowcy, piesi. Jest ich w Polsce co roku ponad 3000. Nie powrócili do domów, pozostawiając swoich bliskich w rozpaczy. Niektórzy z nich nie mogą się z tym pogodzić całe życie. Trwa niekiedy niekończąca się trauma po śmierci bliskiej osoby. Ofiarom wypadków drogowych i katastrof komunikacyjnych postawił specjalny pomnik, jedyny w Polsce, ksiądz Zbigniew Szostak. Przyjeżdżają do wsi Zabawa koło Tarnowa, aby tam znaleźć ukojenie. Dziś poznamy i księdza, i tych z nich, którzy stracili swoich bliskich, ale również i na początku będziemy mówić o bezpieczeństwie na drogach. Taka będzie dzisiejsza audycja. Odeszli w drodze. Serdecznie zapraszam do drugiej w nocy. As I hold the room. Trójka na poważnie. Serdecznie chciałbym Państwa powitać. Tak licznego grona ja chyba jeszcze nie miałem w audycji Trójka na poważnie, a jest to 90. już moja audycja. Po kolei, po mojej lewej stronie ksiądz Zbigniew Szostak, który był już moim gościem, z tego względu, że jest kustoszem sanktuarium błogosławionej Karoliny Kuskówny w Zabawie. A tam właśnie, w tejże Zabawie, powstał jedyny w Polsce pomnik upamiętniający ofiary katastrof, wypadków drogowych. I to nie przypadek, że goście tej audycji to są osoby znane księdzu i zaproszone przez księdza. Przedstawię Państwa po kolei: Zofia i Sławomir Jankowscy, Szepietowa. Gdzie jest ta miejscowość? 60 kilometrów od Białegostoku. Dalej pani Halina i Henryk Zdanowiczowie z Białegostoku, pani Hanna Majerczyk i pani Janina Pułkowska z Zakopanego. Wszystkim Państwu serdecznie dziękuję za przyjazd do Warszawy. No niestety tak jest, że w tej Warszawie to sami warszawiacy najczęściej występują, bo trzeba przyjechać. Dziękuję za ten czas. A tutaj Państwo Jankowscy mają w Warszawie swoją córkę, która tu mieszka i tutaj też realizuje. A, no to całe szczęście. Marzenia kiedyś bycia w Warszawie. Tak. Ksiądz Zbigniew Szostak mówił przed chwilą. No i ostatnia osoba, od której rozpoczniemy naszą rozmowę, to pan Konrad Romik, dobrze mówię, sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Tak jest, witam Państwa. Proszę pana, no pan się zetknął z rozmiarem dramatów i tragedii, prawda? I to chyba musi mieć olbrzymi wpływ na działalność pańskiej organizacji państwowej, która ma zapobiegać tym nieszczęściom. Może pan przypomni, jakie są główne, te najgłówniejsze zadania, jakie stoją przed Krajową Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego? Panie redaktorze, przede wszystkim my, jako Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, permanentnie dążymy co roku do naszymi działaniami, wysiłkami do tego, żeby obniżać liczbę wypadków drogowych, liczbę osób zabitych i rannych na polskich drogach. I to staramy się realizować permanentnie, realizując konkretne działania projektowe, konkretne działania wspierające. Ale dzisiaj nie chciałbym mówić o tej prewencji, chciałbym powiedzieć, że również w naszej Narodowej Strategii Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, która została przyjęta, przypomnę, w 2013 roku, znajduje się taki filar, który się nazywa ratownictwo i opieka powypadkowa. Ano, przywykliśmy do tego, że ratownictwo jest zaraz post wypadku i tutaj jak gdyby te działania, które są najważniejsze oczywiście po samym zdarzeniu, są podejmowane. Natomiast tak naprawdę opieka powypadkowa jest również częścią bezpieczeństwa, prewencji na rzecz działań poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Nie zapomnieliśmy o tym dziale i w zeszłym roku rozpoczęliśmy działania, które również powinny wspierać w zakresie opieki powypadkowej osoby, które były poszkodowane, ale również i tutaj najważniejszy też komponent, który jak gdyby pokazujemy, to to, że to też jest problem i to też jest ogromny problem i ogromna trauma dla rodzin tych osób, które są poszkodowane. Panie dyrektorze, panie sekretarzu, ile osób zajmuje się tym wszystkim w tej radzie? Jak wielki to jest mechanizm organizacyjny? Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego składa się z 18, w tej chwili 18 członków stałych. To są przedstawiciele wszystkich resortów kluczowych, które dotyczą zakresu wskazanego w Narodowej Strategii Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, plus oczywiście jeszcze mamy tak zwanych członków o charakterze doradczym, którzy wspierają nasze działania tak naprawdę na co dzień. Rada to jest organ rządowy, doradczy Rady Ministrów, więc jest to najwyżej umocowany organ, który doradza całej Radzie Ministrów w zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Jesteśmy tak zwaną instytucją wiodącą w Polsce, wyznaczającą kierunki poprawy bezpieczeństwa w Polsce. No i od was zależy to, co się nazywa tak ogólnie koordynacją działań w Polsce i współpracą z innymi instytucjami państwowymi czy samorządowymi w terenie. Teraz spróbujmy sobie uzmysłowić, jak wielkim mamy problemem do czynienia, prawda? Ile jest w Polsce kolizji? Wiemy, że co roku się lekko zmniejsza ich ilość, ale załóżmy w ubiegłym roku ile było tych drogowych kolizji? I teraz, jeżeli pan redaktor pozwoli, ja przedstawię tą statystykę w taki sposób, którym jeszcze nikt tego w ten sposób nie przedstawiał. Biorę za to pełną odpowiedzialność, ale przedstawię to w następujący sposób. Z danych z 2016 roku, w tej chwili przygotowujemy raport dla rządu Rzeczpospolitej w zakresie stanu bezpieczeństwa i działań realizowanych w tym zakresie. W tym raporcie znajdą się następujące dane. W Polsce wydarzyło się w 2016 roku prawie 34 tysiące wypadków, to jest 33 664 wypadków. Tyle mieliśmy wypadków, nie kolizji. Tutaj rozgraniczam to bardzo świadomie. Czyli natomiast jakaś tam stłuczka, która tak, są oddzielne definicje, czym jest wypadek, czym jest kolizja. Natomiast, tak. I teraz chciałem przedstawić to w ten sposób. Na skutek tych wypadków w Polsce zginęło 3026 osób i jest to ogromna liczba, ale to jest również ogromny ciężar dla rodzin tych 3026 osób w Polsce. Tak. No. I również, jeżeli chodzi o liczbę rannych, to jest tak. 40 766 osób i również poszkodowanych ich rodzin pod tym względem, którzy tak. muszą się z tą niestety kwestią zmagać. Tak, no ja pamiętam 90. rok, kiedy następowała tak zwana transformacja, pojawiały się samochody z zagranicy. W 90. latach w tych wypadków śmiertelnych drogowych było ponad 6, nawet do 7 tysięcy dochodziło. Dziś jest trochę lepiej, bo są te trzy elementy, prawda? Samochód, jaki on jest, jakiej klasy, jak bezpieczny. Droga, czy jest równa i bezpieczna, no i jakie umiejętności posiada kierowca. To są te trzy elementy, które zawsze są rozważane, prawda? Pan redaktor mówi o tak zwanym trójkącie bezpieczeństwa, absolutnie, tak. Czyli człowiek, infrastruktura i pojazd, co jest filarem i podstawą metodologii przeciwdziałania skutkom właśnie prewencji bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Ale tak naprawdę w tym wszystkim, w tym samym trójkącie, niestety największa praca, która czeka nas, ale w ogóle niestety zagrożenia wypadkowością zależą od człowieka. To jest prawie 95% wszystkich zdarzeń, które my odnotowujemy, ale to jest na całym świecie tak samo, że największa praca, którą tak naprawdę my, odpowiedzialni za bezpieczeństwo i te działania, które realizujemy, koncentrujemy i powinniśmy koncentrować na człowieku. Tak, to jest ten jeden z tych elementów, na którego wasza rada i my wszyscy mamy najmniejszy wpływ. To chyba człowiek sam indywidualnie podejmuje decyzję, prawda? Czy tak, jechać, to myślę, że tu mamy bardzo wielki wpływ, ponieważ zarówno radio, jak i Kościół, jak i wszystkie instytucje uruchamiają człowieka, który uruchamia maszynę, którą się posługuje. I teraz wydaje mi się, że ten wpływ, zmniejszenie liczby ofiar, to jest owszem inna infrastruktura, ale to też, co państwo robicie w radiu, nie pochwalając brawury na drogach, i to też, co się dzieje na przykład z okazji Światowych Dni Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych, kiedy pokazujemy zarówno dramaty, ale też i pokazujemy, że to, co się dzieje na drogach, ma przełożenie na konkretne wydarzenia, losy ludzi, które są zależne od tego, jak ten człowiek nie tylko myśli, ale też jak reaguje sercem, czy jak wsiada do tej maszynki coraz bardziej sprawnej, i dobrze są sprawne te maszynki do jeżdżenia, dobrze są te drogi sprawne, po którym możemy się poruszać, ale właśnie to, co pan Krant powiedział, przede wszystkim zależy od tego, jak naciskamy na gaz, jak patrzymy, jak reagujemy na innych użytkowników. Na tym się rozgrywa cała sprawa właśnie potem, jak te przemieszczania nasze wyglądają i potem te cyfry, jak one... No ale panie sekretarzu, no w pewnym sensie jakoś poprawa dróg no miała wpływ na zmniejszenie się liczby katastrof drogowych. Oczywiście podejmujemy ten duży wysiłek jako resort Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa do tego, aby ta infrastruktura i to jest infrastruktura wybaczająca błędy, bo my tak również w świecie bezpieczeństwa ruchu drogowego definiujemy, ponieważ nowa droga w odpowiednich parametrach wybacza błędy użytkownika. To jest ten ogromny komponent wspierający, który tak naprawdę powinien minimalizować skutki zdarzeń drogowych. To samo mamy w zakresie wdrażania nowych technologii w pojazdach, nowych systemów bezpieczeństwa ruchu drogowego. To wszystko ma służyć minimalizacji strat wynikających z tytułu właśnie niewłaściwego zachowania. My nazywamy to w prewencji tak naprawdę kształtowaniem bezpiecznych postaw i zachowań uczestnika ruchu drogowego. Wiele lat temu nawet sprzyjałem poglądom tych dziennikarzy i polityków, którzy obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa uważali za zamach na wolność osobistą. Też to trochę tak odbierałem, bo przyzwyczailiśmy się do tego, by jeździć bez tych pasów bezpieczeństwa, bo to jest jakiś obowiązek, bo to w sumie to trochę krępuje kierowcę podczas jazdy. Dzisiaj tych głosów na szczęście nie ma. Nastąpiło jakieś takie przemyślenie tej sprawy i dzisiaj nawet na tylnym siedzeniu, prawda, pasażerowie zapinają pasy dla swojego bezpieczeństwa, nie dla jakiejś lepszej sytuacji, prawda? Ja myślę, że wielu z naszych słuchaczy może dzisiaj śmiało powiedzieć tak jak ja, że nie poniosłem skutków wielkich z wypadku, tylko dlatego, że miałem zapięty pas. Tak. To, co pan Konrad powiedział, że droga wybaczająca błędy, bo proszę zobaczyć, że za błąd kierowcy niekiedy jest najwyższa kara, czyli śmierć. Błąd kierowcy, jeden mały, bo źle wszedł zakręt i jest nieszczęście i jest śmierć. Najwyższy wymiar, można powiedzieć, kary. Dlatego bardzo tu jest no, piękna sprawa, która towarzyszy tej filozofii budowania drogi, że tak zbudować drogę, tak zbudować infrastrukturę, że gdy się zdarzy błąd, żeby on nie ponosił za sobą, nie pociągał za sobą najwyższego wymiaru kary za ten błąd. No skoro rozmawiamy o karaniu, no to jest prerogatywa państwa. Państwo ustala kary, przepisy. Tu korzystając z okazji, że jesteśmy wszyscy razem w studiu, państwo ponieśliście straty, których nie da się w żaden sposób odrobić, nadrobić, odtworzyć. Straciliście swoich najbliższych. Ciekawy jestem, jaka jest państwa opinia na temat karania na przykład kierowców, tych, którzy siadają do samochodu pod wpływem alkoholu. Może poproszę państwa o własne przemyślenia tu w obecności sekretarza Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, który no, jako organizacja też ma możliwość wpływania na sugerowania władzy ustawodawczej, jak ten problem regulować. No poproszę w takim razie państwa Zofię i Sławomira, może Jankowski. Ja myślę, że społeczeństwo już dorasta nieco i zmienia się sytuacja, że większość siedziła bezkarnie po pijanemu czy po narkotykach. Ta świadomość znacznie rośnie. Natomiast odnośnie karania kierowców, myślę, że to powinno być może bardzo skuteczne i kierowca będzie świadomy, że na pewno zostanie ukarany, że to na pewno nie ujdzie mu na sucho. Nie tylko zabranie prawa jazdy czy kara finansowa, ale konkretne działanie, nawet krótkotrwałe pobycie w więzieniu miałoby bardzo duży wpływ na jego psychikę, a żeby mógł to zapamiętać i tego nie powtórzyć. Tak, no jest dużo osób, które wypełniają zakłady karne z tego powodu. Wiele osób się nad nimi lituje. Ja państwa proszę o konkretną odpowiedź. Czy takie osoby, które po pijanemu wykorzystują samochód, który staje się narzędziem zbrodni, czy powinny być bardziej karane, bardziej surowo niż obecnie, czy nie? Panie sekretarzu. Dziękuję za ten głos i za tę propozycję. Chciałem tylko tak naprawdę odnieść się do tego, co pan powiedział. No, rzeczywiście nazywamy to tak naprawdę w skrócie nieuchronnością kary, czyli tego, co jest przewidziane w kodeksie karnym, w kodeksie. Natomiast tak naprawdę od wielu, wielu lat te same kary były stopniowo zwiększane jako obciążenie dla samego deliktowej osoby, która te kwestie popełniła. Wprowadziliśmy na podstawie tych wszystkich zdarzeń niestety i wydarzeń oraz statystyki, jak również problematyki, bo ta problematyka była bardzo głęboko przez nas analizowana, pewien katalog rozwiązań w zakresie alkoloków. Jako jeden z niewielicznych krajów mamy w Polsce już ustawodawstwo, które nakazuje stosowanie specjalnych urządzeń, jeżeli chodzi o kwestie również recydywy, brzydko mówiąc, na temat tych zdarzeń. Natomiast pan powiedział o bardzo ważnej sprawie. Rzeczywiście zostaje nam jeszcze do zrobienia kwestia nieuchronności, czyli tak naprawdę mówimy przez to, aby każdy popełniający ten błąd i każdy, bo to jest błąd tak naprawdę, i każdy popełniający go, czy w sposób świadomy, nieświadomy, wiedział, że skutki jego zachowania nigdy nie zostaną zapomniane, przedawnione. I to jest najważniejsze. W tej chwili prowadzimy również z Ministerstwem Sprawiedliwości zmiany, odpowiednie zmiany prawne, które mają na celu również rozszerzenie możliwości czasowej ukarania sprawców zdarzeń drogowych, dlatego żeby ten, kto jest, popełnia wiele tutaj deliktów i tak naprawdę świadomie doprowadza do zagrożenia w ruchu drogowym, wiedział, że ta kara za tego jego wybryki i tego jego podniesienie ryzyka na drodze nigdy go nie ominie. I tutaj prowadzimy szczegółowe prace, ja nie będę się zagłębiał w poszczególne paragrafy prawne, natomiast te zmiany idą w kierunku nieuchronności, zagwarantowania nieuchronności kary za popełniane przestępstwo. Ale kto odpowiada za nieuchronność, za to, że ta kara przestaje być nieuchronna, jeśli nie sądy i ich opieszałość, jeżeli się ciągną sprawy całymi latami. I tu może się rodzić podejrzenie, że w niektórych przypadkach mogą być te sprawy tak przeciągane, żeby nastąpiło przedawnienie. Czy dobrze myślę? Proszę bardzo. Ja mam taką refleksję w związku z karaniem. Pan Henryk Zdanowicz. Skądinąd wiadomo, że uzależnienie od alkoholu czy skłonność do alkoholu to nazywamy chorobą również. Również mam taką refleksję, że wprowadzając kary jest swego rodzaju takie zjawisko, że najpierw jak gdyby ta kara oddziaływuje na sprawców, a potem następuje jak gdyby oswojenie się z tym poniekąd zagrożeniem dla tych potencjalnych sprawców w postaci tej kary i jej skutek zamierzony jak gdyby maleje. Mhm. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że należałoby się w jakiś sposób odnieść do świadomości każdego z ludzi. Może chodziłoby o kształtowanie, moim zdaniem, również odpowiednich postaw, rozwijanie świadomości. Bo trudno postawić przy każdym obywatelu policjanta, żeby go pilnował, czy on będzie dobrze robił, czy nie będzie dobrze robił. Ani policjanta, ani duszpasterza. Ja myślę, że panie Wojtku, możemy wykorzystać tą audycję, żebyśmy spróbowali rzucić takie hasło, że my, jeżeli chcemy, żeby była ta nieuchronność kary, to sami chciejmy słowem czy dezaprobatą, na przykład ktoś przyjeżdża na spotkanie jakieś rodzinne i chwali się, że szybko przyjechał, przekraczając wszystkie przepisy drogowe. Albo, że mu się udało przejechać, bo go nie złapali. Jeżeli my będziemy pierwszymi tymi, którzy wykonają wyrok w postaci nie akceptuję takiego czegoś zachowania, po prostu nie pochwalam i popisy brawurowe, kładę na zasadzie jako twoje przegranej, bo to nie jest, nawet gdybyś jechał szybko, to nie chwal się, bo to jest nie do pochwały, to jest do nagany. Przyzwolenie społeczne jest. Gdybyśmy to pokonali, to potem i zarówno policja, jak i wymiar sprawiedliwości będą mieli zdecydowanie łatwiejszą drogę. I teraz tak naprawdę to, co dzisiaj tutaj powiedzieliśmy, to pokazuje tak naprawdę, jak ważne jest realizowanie wszystkich tych działań, o których dzisiaj Państwu tutaj rozmawiamy, właśnie w zakresie inżynierii, budowy bezpiecznej infrastruktury, o czym mówimy, nadzorowi nad ruchem drogowym, czyli to, co jest jak gdyby tą czapą, która zabezpiecza uczestników ruchu drogowego, edukacją, to dzisiaj też robimy komponent edukacyjny. Chcieliśmy tutaj dzisiaj słuchaczy powiedzieć słuchaczom, że ten temat jest ważny. Ważne, żeby o tym pamiętać, żeby nie powodować właśnie tego przyzwolenia społecznego na te zachowania, o których ksiądz Szostak przed chwilą powiedział, jako jedno z, bo tak naprawdę tych rzeczywiście zachowań, które nie powinniśmy tolerować, jest znacznie, znacznie więcej. Ale te wszystkie elementy systematycznie, które my staramy się również realizować, dzisiaj nawet, to właśnie cały katalog tych wszystkich działań i tego systematycznej pracy w tych wszystkich obszarach powinien dać właśnie ten efekt najważniejszy, czyli zmniejszenie liczby osób zabitych i rannych na polskich drogach. Powiem trywialnie, mówić, aż do znudzenia. Pani chciała powiedzieć coś. Ja jeszcze tak, tylko króciutko. Jeszcze ważną sprawą jest zatrudnianie zawodowych kierowców, bo nasze dzieci kierowcą autokaru była osoba chora na epilepsję i człowiek z cukrzycą. Tak, za chwilę dowiemy się o tym, opowiedzą Państwo o tej tragedii. A ja bym chciał panu Konradowi Romikowi podziękować za tę część audycji, za te wprowadzające dane. No i życzę panu, żeby pan był jak najczęściej zapraszany do studiów radiowych i telewizyjnych. Bardzo chętnie, ale dzisiaj jest dla mnie to szczególny zaszczyt być z Państwem dzisiaj. Pani, bardzo panu dziękujemy. Bardzo też ja bym podziękował w imieniu tych wszystkich Państwa za to, że pan Konrad z panem ministrem byli obecni na centralnych uroczystościach Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych i za tą deklarację, którą widzę, że pan Konrad przyniósł dzisiaj do studia. Deklaracja, która mówi o tym, że te wydarzenia, które towarzyszą nam przez cały rok, one są jakby kumulowane i podejmowane w formie takiego przeżycia, świętowania tego dnia w każdą trzecią niedzielę listopada jako włączenie się w obchody Światowych Dni Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych, że to jest w zabawie przy tym pomniku przejście, no i że pan minister wraz z panem sekretarzem podpisali tą deklarację, która gwarantuje, że ta pamięć o tych osobach, a zwłaszcza to, co pan Konrad powiedział, że wypadek nie kończy się z chwilą zakończenia procedur prawnych, technicznych, ponieważ to trwa dalej w sercu ludzi, którzy najbardziej przeżywają ten wypadek i on czasem trwanie to jest bardzo czasem długie w zależności od... Tak. I za ten komponent, proszę księdza, jesteśmy odpowiedzialni również, realizując Narodową Strategię Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Tak. No i bardzo wymowną rzeczą jest to, że wszyscy zainteresowani wspólnie odmawiają modlitwę w intencji tych dziesiątek tysięcy ludzi, którzy w ten sposób odeszli nagle. Prawda? Jeszcze raz dziękuję panu Konradowi Romikowi. Dziękuję i użyję słowa. A my za chwilę wracamy do niesamowitych, przerażających, porażających historii, jakie opowiedzą nam nasi goście. Thank you. Trójka na poważnie. Proszę Państwa, zaprosiłem dzisiaj do studia księdza Zbigniewa Szostaka, który opiekuje się ofiarami wypadków drogowych, katastrof, rodzinami tych wszystkich poległych na polskich drogach, o których wiemy, widzimy te wszystkie krzyże, które stoją przy tych drogach. To są te właśnie miejsca, gdzie doszło do tragedii. Z kolei ksiądz Zbigniew Szostak zaproponował, by pojawili się w studiu również, pojawiły się osoby, rodziny, które straciły swoich bliskich. Dlatego pani Zofia i Sławomir Strzepieszewa, proszę Państwa. Poprawię. Szepietowo. Strzepieszowo. Bardzo ładna miejscowość blisko Białegostoku. Koło Białegostoku, tak. Ponieważ tyle razy się mylę, to ja chyba tam będę musiał pojechać. Dobrze. Zapraszamy. I proszę Państwa, Halina i Henryk Zdanowiczowie z Białegostoku. Może najpierw panią Zofię poproszę o... No, o tę opowieść chyba możecie już o tym mówić w miarę spokojnie, prawda? Ile lat minęło od waszej tragedii? W 2005 roku, 30 września, nasza córka Karolina zginęła w tragedii. To można powiedzieć, że w katastrofie drogowej pod Jerzewem. Jechała wtedy ze szkoły z młodzieżą do Częstochowy. Na pielgrzymkę. Na pielgrzymkę. To jest, będzie w tym roku 12 lat. Ile lat miała? 18. Była to trzeciej klasie. Młodzież w tym wieku jechała, tak? Tak, trzecia klasa liceum. To był dla nas szok. Wiadomość była dla nas wielkim szokiem. To pani już w czasie rozmowy z panem Konradem Romikiem powiedziała, że byłoby dobrze, żeby kierowcy autobusów byli zawodowcami. To znaczy, że ten kierowca, który prowadził pielgrzymkę z młodzieżą do Częstochowy, nie był dobrze przygotowany do swojej pracy. Tak, to był człowiek, który, jak się okazało, chorował na epilepsję, a jego zmiennik był po operacji czyli było dwóch kierowców, tak? Dwóch kierowców chorych. Dwóch, niby wszystko w porządku, zgodnie z przepisami, tylko jeden chory, a drugi... I drugi chory też. I drugi chory. Tak to, proszę Państwa, wygląda, bo słyszymy o wypadkach, ale potem są następne wypadki, następne już o okolicznościach tych wypadków się nie dowiadujemy, bo... A one są bardzo istotne, są znane tylko wąskiej grupie, prawda? Ta tragedia była przez długi czas rozpatrywana w różnych aspektach i trudno było znaleźć przyczyny, dopóki dogłębne badania, nawet Instytut Zena tym się zainteresował i zajmował się, żeby wyjaśnić ten wypadek. Wiele dowiedzieliśmy się na tej podstawie tych badań, iż autokar, który zjeżdżał, prawdopodobnie nie wyprzedzał nikogo, tylko po prostu zjechał, powiedzmy, z niewiadomych przyczyn, choć moim zdaniem przyczyną była epilepsja, choroba epileptyczna kierowcy. Tragedia, która nas dotknęła, no niestety wywarła na nas duży wpływ na nasze życie, na naszą postawę życiową. Myślę, że być może nie życzyłbym nikomu takiej tragedii i nie chciałbym, żeby to się powtarzało, więc na podstawie tego powinniśmy jak najwięcej starać się zapobiegać, aby uniknąć takich zdarzeń. Czy to badania kierowców, czy sprawdzanie stanu autokarów. To się dzisiaj robi. Niestety wtedy tego jeszcze tak nie było. To niestety skutkowało takim poważnym zdarzeniem. Tak, no nie uświadamiamy sobie, że to nieszczęście to jest początek całego łańcucha, całej serii nieszczęść. Bo cierpicie państwo, cierpi państwa rodzeństwo po utracie siostry. Dalej cierpią koleżanki, znajomi, którzy się przyjaźnili z Karoliną. Dalej sprawca tego wypadku, ten kierowca, on też cierpi. Jeśli nie jest w więzieniu, nie został ukarany. Nie żyje. Jak było w tym przypadku? Kierowcy zginęli. Również razem ponieśli śmierć. Kierowcy ponieśli śmierć razem z uczestnikami tej pielgrzymki. W sumie zginęło tam 13 osób. 13 osób. I teraz rodzina tych kierowców, prawda? Każdy też miał żonę, dzieci. Oni też cierpią. Więc lista tych cierpiących się wydłuża. To jest też właśnie dramat, który nie można sprowadzić tylko do cyfry, że zginęło. Tylko żeby zobaczyć naprawdę tą tragedię, to trzeba dotknąć tego tematu bardzo głęboko i wtedy możemy powiedzieć, że te cyfry, które my w zabawie umieszczamy na krzyżykach, cyfry, które mówią o tym, że na drogach zostało zabitych ileś tam osób. To są nazwy policyjne. Pan powiedział, wprowadzając do tej części audycji, że polegli na drogach. To jest bardzo też trafne jakby określenie, ponieważ tak naprawdę na drogach mamy cały czas stan jakby też i wojny. No bo te różne wydarzenia najczęściej spowodowane przez albo ludzką głupotę, niefrasobliwość czy nieodpowiedzialność, to jest pewną formą też takiego dramatu, który się dzieje i to, że zostali zabici. Ileż to zostało takich wprost zabitych, przejechanych ludzi. Dlatego chciałbym też, żebyśmy pomogli ludziom zrozumieć, że te cyfry, które mówią o tym, że w tym roku zginęło około 3000 ludzi, to są nie tylko cyfry, które informują o zdarzeniach dramatycznych, o śmierci, ale to są cyfry, które odsłaniają naprawdę głębie tajemnicy, które dotyka samej głębi człowieczeństwa, tak państwa tutaj zaprosili po to, żeby jakby odkryli tę tajemnicę, pokazując to, co oni przeżyli, kiedy dowiedzieli się o śmierci swoich bliskich. Myślę, że też ciekawą będzie podzielenie się tutaj, no, jakbyście przeżywali, jakbyście doświadczyli, coście robili wtedy, kiedy przyszła wiadomość, że zdarzył się wypadek. Myślę, że to by też bardzo ważne będzie takie podzielenie się, ponieważ z jednej strony myślę, że wielu się odnajdzie w tych waszych relacjach, ja je doskonale znam, odnajdzie się, że to są jakby normalne sytuacje takiego dotknięcia strasznie mocnego człowieka, którego może nie do końca sobie uświadamia, ale też chciałbym zaprosić do tego, żebyście podzielili się takim swoim doświadczeniem, co podpowiedzieć ludziom, którzy towarzyszą jako znajomi, tak jak pan mówił, ta tragedia dotyczy rodzeństwa, dotyczy koleżanek, kolegów, przyjaciół, sąsiadów, którzy naprawdę nie wiedzą, co zrobić wtedy, jak się odezwać, jak zareagować, jakie podjąć działania, żeby nie były drażniące, żeby też umieć się odpowiednio zachować adekwatnie do potrzeby, która jest wtedy no, wyrażana przez tych, którzy mi się wydaje, że no, nie wiem, jak wobec nich nawet, jak co powiedzieć, jak zareagować. Ja myślę, że warto by, żebyście powiedzieli o całej tej potem kolejnych łańcuchu zdarzeń, który towarzyszył tej informacji, która można powiedzieć, trzasnęła was jak piorun. Mamy jeszcze czas, jesteśmy do drugiej w nocy. Ja państwu chciałbym powiedzieć, że ten temat jest mi bardzo bliski. Ja straciłem w 79 roku starszego o 6 lat brata Romana. Pod Bydgoszczą autobus, wyjeżdżając z zatoki, uderzył w jego samochód. Brat jechał sam. No, miałem być razem z nim wtedy, ale to już jest inna historia, dlaczego w pewnym momencie ja to wskutek różnych takich przypadkowych wydarzeń. No w każdym razie nie byłem przy nim i to mnie najbardziej przez te lata prześladuje, że ja z nim nie byłem, że ja z nim nie pojechałem, bo mieliśmy się wybrać na przysięgę wojskową młodszego brata. No, nie pojechałem, zatrzymały mnie pewne rzeczy i to mnie najbardziej też prześladuje. Nic mu nie mogłem pomóc, prowadziłem własne śledztwo z udziałem znajomej osoby z prokuratury. Ten kierowca uciekł. Nikt go nie zbadał na zawartość krwi w alkoholu. Przepraszam, alkoholu we krwi. Nikt go nie szukał. Wtedy tak było w latach 70., 79. No, zostawił dwoje małych dzieci. Także Wiem, co to był za szok na samym początku. I już zaraz nim przejdziemy do historii państwa Zdanowiczów. Czy po tych 12 latach, pytanie do państwa Strzepieszowa. Strzepietowo. Proszę państwa, jak państwo zareagowali? Czy pamiętacie to jeszcze po tych 12 latach? Bardzo czy to dobrze, was państwa pamiętam, prześladuje jeszcze? Tak, bardzo dobrze. To był po prostu szok, paraliż. Ci, co przeżyli, to wiedzą. To jest po prostu... Trudno opisać uczucie, ale to jest wyrwane serce. Jak to można nazwać? Wyrwane serce, pustka. No, to jest po prostu niemożliwe. Niemożliwe. Człowiek jest w paraliżu. Ja to tak to odczuwam. Bo dostaliśmy telefon od... Może potaram się, może tak zwięźle powiedzieć. Córka, druga siostra. Druga nasza córka, siostra Karoliny, dostała wiadomość z wycieczki, właśnie z pielgrzymki od kolegi, ale nie dała rady zadzwonić do nas. Na szczęście pobiegła do sąsiedniej klatki, bo mieszkała razem z Karoliną. Tam był znajomy i on zadzwonił do nas. Także my... Bałam się, że mój mąż dostanie zawału. Nie możecie się państwo do tej pory uwolnić. Jak przypominamy sobie... Tak, jak przypominamy od tego pierwszego wrażenia. To jest tak. Po prostu, ale na nowo przeżywamy to samo. No, siłą rzeczy, czas leczy, prawda? Leczy. Człowiek, człowiek uczy się żyć z tym, po prostu wie, że musi coś z sobą zrobić, bo nie da się tak żyć. Pamiętam, że wszystkie... pocieszenia, które dostawałam od strony rodziny, od strony bliskich, powiem, że prawie mnie raniły, że Bóg tak chciał, że ją kochał, że was wybrał. Po prostu chyba mnie bardzo raniły. Nie chciałam w ogóle słuchać nikogo, nie chciałam, żeby ktokolwiek do mnie przychodził. Byłam po prostu w strasznej... Nie chciałam swojej córki oddać. Czułam się najgorsza na świecie, czułam się, jakbym była jakbym byłam trędowata, że byłam jakbym najgorszym człowiekiem, że zostałam ukarana. Nie wiem, po prostu nie wiedziałam, co się wam ludzie. Ja chciałam mieć cały czas córkę, nie mogłam jej oddać nikomu, nie chciałam Panu Bogu jej oddać, ale tak walczyłam ze swoimi uczuciami, że wreszcie prosiłam, bo nie wytrzymałabym psychicznie. Prosiłam Boga, że zrób coś ze mną, bo ja nie dam rady, tak? Znaczy Bóg tylko wie, jak ja to cierpiałam. Tak. Bóg tylko wie, bo inni tego... Ale zresztą nie chcę, żeby ktoś mnie zrozumiał. Nawet tego nie oczekuję. Zaczęłam coś z sobą robić, ale jeszcze nam pomogły takie spotkania, bo my jeździliśmy do Białegostoku z tymi rodzinami, których... Dzieci też zginęły razem w tym wypadku i takie spotkania mi dawały. Ja czekałam na każdy wtorek, bo spotykaliśmy się we wtorki i to nas leczyło. Choć słyszeliśmy takie opinie, że spotykamy się tam, że drapiemy rany, a ci, co tak mówili, to chyba nie wiedzą, co mówią, bo my leczyliśmy tam rany. Naprawdę. My leczyliśmy tam rany. I takie spotkania są, były leczące. Uczyliśmy się żyć. Ja po prostu brałam siłę od innych matek. Patrzyłam, że ta mama też straciła swój największy skarb, bo rodzice matki wiedzą, co to jest. Znaczy, wiedzą, co to jest, co jest największym szczęściem. Dziecko jest największą radością, największą no, szczęściem może trochę aż. No ale tak to jest. Thank you. Trójka na poważnie. Dziś goszczę w studiu rodziny ofiar wypadków. No, szczególnie ten jeden wypadek jest opisywany, ponieważ dotyczył Jerzewa, pielgrzymki, młodych ludzi do Częstochowy na Jasną Górę. Usłyszeliśmy historię pani Zofii i Sławomira Jankowskich. Ich Karolina była w tym autobusie. Ale była również inna Karolina, córka pani Haliny i Henryka Zdanowiczów, którzy są w naszym studiu właśnie z tego powodu, bo wcześniej trafili do księdza Zbigniewa Szostaka, który, przypomnę, jest też w naszym studiu, jest kustoszem sanktuarium błogosławionej Karoliny Kuskówny. A więc imię zupełnie nieprzypadkowe, choć historia równie męczeńska. Tam państwo żeście się spotkali w tym sanktuarium, dzisiaj w naszym studiu. Pani Halino, teraz będę panią prosił, czy jest pani w stanie po tych 12 latach powracać do tego, co się wydarzyło, mówić o tym? Tak, nasza Karolina pojechała na pielgrzymkę do Częstochowy, a o wypadku dowiedzieliśmy się z radia. Akurat mąż był u mnie w pracy chwilowo. Dowiedzieliśmy się z radia, więc... A czy w tym komunikacie radiowym padło nazwisko państwa? Nie, bo już się bałem, bo niestety w kodeksie etyki dziennikarskiej my nie możemy podawać nazwisk, nim rodzina się nie dowie. Najpierw musi być rodzina powiadomiona. Tak, no ale już wiedzieliście, że to dotyka waszą rodzinę. Wiedzieliśmy tylko suchą taką wiadomość, że był wypadek. Ja na przykład nie wiedziałam, czy pojechały dwa autokary, czy tylko jeden, czy jeszcze miałam nadzieję, że akurat nie w tym autokarze, nie ten autokar, gdzie była Karolina. Więc zdecydowaliśmy szukać jakiejś wiadomości. Akurat był mąż, więc poszliśmy razem do szkoły. I o czym chcę powiedzieć? Tam w sekretariacie nie było też żadnych wiadomości konkretnych. Nie dowiedzieliśmy się, że to akurat nasza córka i czy żyje, czy w szpitalu. Nikt nie umiał o tym powiedzieć. I w gabinecie pani dyrektor był sztab kryzysowy, który, jak się potem okazało, czy jak my to odczuliśmy, też nie potrafił nam konkretnie powiedzieć. Ja już nie chciałam usłyszeć tylko nazwiska, ale czy są ofiary śmiertelne, czy leżą wszyscy w szpitalu, czy część dzieci gdzieś jest, może nam cokolwiek powiedzieć. Na własną rękę nie było jeszcze wtedy tak popularnych telefonów komórkowych, więc dzwoniliśmy po automatach, poszliśmy kolejno szukać we wszystkich szpitalach na izbie przyjęć i nie znaleźliśmy tam Karoliny. I to nam było dużym takim obciążeniem. Zebrał się sztab kryzysowy, który niczemu nie służył. Przecież my, rodzice, weszliśmy do sekretariatu. Sekretarka czy pani dyrektor wiedziała, że jesteśmy rodzicami. Cokolwiek nam powiedzieć, pomóc. Nie mieliśmy jeszcze własnego samochodu, więc to było bardzo dużym utrudnieniem. Po wszystkich szpitalach szukać jeszcze z nadzieją, no bo ja szłam, Panie Jezu, ufam Tobie, ja chcę żywą, nawet pokaleczoną, a chcę żywą, ale no znaleźliśmy w prosektorze pani o 17 po południu. Pani Zofia Jankowska kiwa głową, potwierdza pewnie co, podobne miałyście przeżycia, tak? Z tego, co nam było potem wiadomo, to no tutaj troszkę, ja pracuję w szkole, także byłam po prostu w szoku, jak się dowiedziałam, że nie było listy uczestników.